mararatut pajarkeun modern teh. Make bujal ditemongkeun sagala. Lamun ngobrol jeung maranehna, aya nu teu apal naon ari mukna. Bari seriting cingikik mapet ting ngariung di jero diskotik. Nyiar lalaki atuh di bawah malik tawel diciwit malik malik nyewit ditraktir langsung muwit diajak kontan-kontan hayu rek di bawah. Nyiar lalaki atuh.